Mereka yang disembah itu menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain engkau. Tetapi engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa."